do południa. Głosowanie na stronie 100książek.polskieradio.pl. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest czwartek, 4 października. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Gwarancję minimalnych płac pracowników medycznych podpisał prezydent. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Stowarzyszeniu Wiosna. Ukraina przekaże Węgrom notę o wydaleniu węgierskiego konsula z Berechowa na Zakarpaciu. Gwarancje minimalnych płac pracowników medycznych podpisał prezydent. Chodzi o nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia oraz ustawę o państwowym ratownictwie medycznym. W opiece, terapii uczestniczą osoby, które nie wykonują zawodów stricte medycznych i ta ustawa mówi, że one są równie ważne dla systemu, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. A były to osoby często zwalniane w pierwszej kolejności, dlatego że nie były ujmowane w tym katalogu zawodów, które są niezbędne i potrzebne do wykonywania świadczeń medycznych. Ustawa wprowadza próg najniższej płacy dla dyspozytorów, opiekunów medycznych, sanitariuszy salowych czy sekretarek w ochronie zdrowia, jak i wyższe wynagrodzenia dla pielęgniarek z dyplomem magistra. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę w Stowarzyszeniu Wiosna. W sprawie uporczywego naruszenia praw pracowniczych w stowarzyszeniu dochodzenie prowadzi Komenda Miejska Policji w Krakowie. Sprawę jako pierwszy opisał portal Onet. Pracownicy mieli mdleć i mieć załamania nerwowe. W artykule oskarżali też księdza Jacka Stryczka, że z pasją testuje na kolejnych współpracownikach techniki mobbingowe. Na razie jeszcze nie wiadomo, co wykazała kontrola, ponieważ policja czeka na sprawozdanie pokontrolne od inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. W sprawie stosowania mobbingu policjanci przesłuchali za to pierwszą osobę. Najprawdopodobniej był to ktoś z poszkodowanych przez księdza Stryczka. Kolejni pokrzywdzeni mają być przesłuchiwani w ciągu następnych kilku dni. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany sam ksiądz Stryczek. W wyniku artykułu zrezygnował on z pełnienia funkcji prezesa Stowarzyszenia Wiosna 2 tygodnie temu. Tomasz Bździkot, Radio Kraków. O skierowanie do komisji obywatelskiego projektu ustawy likwidującej obowiązkowe szczepienia wnioskuje klub parlamentarny PiS. PO chce odrzucenia w pierwszym czytaniu. Szczepienia mogą się wiązać z ciężkimi powikłaniami, mówiła w Sejmie Justyna Socha ze Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach StopNop i zwróciła uwagę, że w Polsce obowiązkowe są zarówno szczepienia ochronne dla dzieci, jak i akcyjne dotyczące dorosłych. W 20 krajach Europy obowiązkowe są tylko te drugie, które przewidziane są na wypadek pojawienia się zagrożenia lub też epidemii. Obywatelski projekt nie likwiduje szczepień akcyjnych, nie likwiduje też szczepień ochronnych. Wprowadza jedynie dobrowolność tych ostatnich. Poseł PiS Krzysztof Ostrowski powiedział, że projekt poparło ponad 120 tysięcy obywateli, co jest dowodem na istnienie obaw i lęków związanych ze szczepieniami. Zaznaczył jednak, że sam nie podważa ich skuteczności i jest zwolennikiem szczepień. Doskonała okazja do dyskusji na temat racjonalnego programu szczepień w Polsce i dostosowania go do bezpieczniejszych norm europejskich. Poseł PO i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz powiedział, że brak obowiązku szczepień dzieci może doprowadzić w szkołach do takich chorób jak ospa wietrzna czy odra. Do polskich szkół wróci ospa i odra. Co się już dzisiaj dzieje? Znacie takie nazwy jak tyfus, jak cholera, żółta febra? Znacie takie nazwy? Rząd negatywnie ocenił projekt ustawy. W opinii napisano, że obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym jest w Polsce od 60 lat i jest to powszechnie akceptowalna, jak i skuteczna metoda zapobiegania chorobom zakaźnym. Ukraina przekaże dziś Węgrom notę o wydaleniu węgierskiego konsula z Berechowa w obwodzie zakarpackim. To reakcja na ujawnienie rozdawania węgierskich paszportów przedstawicielom węgierskiej mniejszości na Ukrainie. Szef ukraińskiego MSZ Paweł Klimkin odwołanie węgierskiego konsula z Berechowa zapowiadał już we wrześniu. O odwołanie zwrócił się do MSZ Węgier, jednak Budapeszt według słów szefa ukraińskiej dyplomacji nie wykonał prośby. Jak rozumiem, Węgry nie odwołują konsula z powodu swojej pozycji. Przekażemy Węgrom notę o tym, że konsul ten ma zakończyć swoją pracę na Ukrainie i odpowiednio Ukrainę. W zeszłym miesiącu ukraińskie media ujawniły amatorski film, z którego wynikać ma, że w konsulacie w Berechowie rozdawano węgierskie paszporty obywatelom Ukrainy, przedstawicielom mniejszości węgierskiej. Dodatkowo pracownik konsulatu instruować miał, aby nie informować o tym ukraińskich władz. Na ukraińskim Zakarpaciu mieszka około 150 tysięcy przedstawicieli węgierskiej mniejszości. Posiadanie podwójnego obywatelstwa jest na Ukrainie zakazane, ale prawo nie przewiduje za to kary. Kijowa, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna i deszczowa popada głównie na Pomorzu i Wschodzie, na termometrach od 2 stopni w Zakopanem do 9 w Koszalinie. W ciągu dnia nadal sporo chmur, ale mniej deszczu, głównie w Szczecinie, Białymstoku i Suwałkach. Najcieplej 15 stopni w Zielonej Górze i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Wywołany wręcz do mikrofonu przez Piotra Barona. Proszę uprzejmie, totuś, daj głos. Totuś, totuś, daj głos. Nie, totuś nie będzie dawał głosu dzisiaj. Może później. 564. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Pierwsze nasze październikowe spotkanie. Bardzo mnie cieszy. I pierwsze nasze październikowe spotkanie w połowie, troszkę więcej niż połowie, będzie zdecydowanie filmowe, bo sięgniemy po ścieżki dźwiękowe, ścieżki filmowe napisane przez Johanna Johanssona, solo. Johanna Johanssona razem z Hildur Gudnadottir. To jest, są dwie z ostatnich, które Johan napisał dla nas. Muzyka Colina Stetsona również się pojawi do filmu Hereditary i Maxa Richtera White Boy Rick. Ale zacząć musimy zupełnie inaczej, zacząć musimy na ostro. Zapraszam ciepło na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Special kind of victory. obiecana Gazelle Twin ze swojego 5. studyjnego albumu Pastoral, a zaraz za nią, jeszcze 2 utwory nam zostały, zaraz za nią Apex Twin. Transpires in your 21 minut po północy. Idealnie będziemy teraz przechodzić z Gazelle Twin. Przedziwny ten album, ciężki bardzo w porównaniu do poprzednich, ale absolutnie warty przesłuchania. Przechodzić będziemy do Apex Twin. Cesar, Lucas and Captain Vovos, Lorna and Derek, Katie, Sam and Dolly, Mammoth and Teak and Deanne, the gentle people, Steve and Jen, special thanks to Jerry Dharma and Albert Fish, Naila, Dan 109, Danny, Rob and Steve, Stuart, Mike and Neil, Matt Loke and his dogs next door, Sim and Tom Mova, Risa, Philly T, Morris and Gwen. Apex Twin ze swojej świeżej epki, maxi singla wydanego dopiero co koło 14 września, Collapse. I krytycy mówią, że bardzo się wszyscy cieszymy, bo Apex Twin wraca do swoich dźwięków, swoich prawdziwych, tych oryginalnych dźwięków, które my tak dobrze znamy sprzed bardzo wielu lat. Tak jak obiecywałam w zeszłym tygodniu, nie tylko dwa utwory z tych pięciu, które się znajdują na tym maxi singlu, ale też sięgniemy do odgrzebków Apexowych. We'll be right back. Nowy Apex Twin, a nowy stary Richard D. James. No dobrze, jak się ma 2018 do... No, tu bym powiedziała 2003, bo to jest akurat remix z albumu 26 Mixes for Cash, Window Nicker, ale oryginalnie to był 99 rok. Tak, to też Apex Twin. Dla tych, którzy nie do końca znają wszystkie jego albumy, to z Drax, z części pierwszej Drax. Kesson Daslev. Johan Johansson i przepiękna jego muzyka, choć do tego filmu będzie brzmieć zupełnie dziwnie, bo zupełnie nie po Johanowemu. To nie jest ostatni film, do którego Johan napisał muzykę. Ostatni film będzie na koniec naszego spotkania. Do ostatni film to Marii i Magdalene razem z Hildur Gudnadottir napisał Johan Johansson muzykę, zanim odszedł od nas całkiem, niestety. Mandy, przedziwny film. Przyznam się szczerze, że zaczęłam oglądać i nie skończyłam. No, musiałam jeszcze raz sięgnąć po przesłuchaniu ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Główna rola Nicolas Cage, reżyseria Panos Cosmatos. No i jest to zdecydowanie horror akcji. Kto nie widział, polecam zobaczyć chociaż kawałek. Przedziwny film. Nawet niektórzy liczą na Oscary, jeżeli chodzi o Mandy. Johan Johansson. Naprawdę przyznaję się, że pierwszy raz, kiedy włączyłam Mandy, pomyślałam, ale naprawdę, ale czy na pewno i co tu się stało? Bardzo dużo i bardzo wielka interwencja jest w kolorystykę tego filmu. Przede wszystkim od miejscami jest cały czerwony, miejscami jest cały niebieski. No może to jak dogma von Triera, można też i tak, to tutaj można też i w drugą stronę pójść. Ale teraz po przesłuchaniu ścieżki dźwiękowej świeżo, po przesłuchaniu ścieżki dźwiękowej Johanna, sięgnę po Mandy raz jeszcze. Colin Stetson przepiękną ścieżkę dźwiękową zrobił, naprawdę bardzo ciężką, również do ciężkiego horroru Hereditary. I to teraz będzie... O, słychać. Tutuś? Tutuś? Tutuś? Daj głos! Daj głos. Tak, daj głos. Dobrze, daj jeszcze raz. Tak, dobrze, jeszcze raz. Tutuś. Czubaka. Tutuś jest Toto i to nie jest Toto Afryka, czy nie zespół Toto, tylko Toto od Dorotki z Oz. Jest Tutuś, jest Totuś, jest Toto, jest Lilu, Dallas Multipass. To było jego zresztą pierwsze imię, jest oczywiście Chewie Chewbacca, bo wygląda jak Chewbacca. No a to przyszło później. Dobrze, wracamy do muzyki. Colin Stetson, Hereditary. Max Richter, później będzie przepiękna ścieżka dźwiękowa White Boy Rick z tego filmu. Powolutku nam wchodzi Colin Stetson w tej chwili. A na sam koniec uczta. Zdecydowana uczta, najpiękniejsza ścieżka dźwiękowa ostatnich kilku miesięcy. Johan Johansson i Hindur Gudnadottir. Razem wspólnie stworzyli ścieżkę do filmu Mary Magdalene. Nawet oglądać w sumie nie trzeba. Tak piękna ta ścieżka dźwiękowa. csm@polskieradio.pl, adres mailowy bez zmian. I ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie, szczególnie Marcina, który dobrze wie, dlaczego go teraz pozdrawiam.